Sabato, obra de medioxan egonismo, potos pete, potos pete mascalemo, salte che, salte che, gramate che. Potos pete mas κι από τα αρχοντικό μας φεύγω κλαίοντας καλέ μου ψάλτικε γραμματικέ μου. Φεύγω κλαίοντας στον γάμο κατεβαίνω, σπίτι δε θωρώ, λεμόνια μου με τον ψηλόν άνθο, σπίτι δε θωρώ. Διέμονι να μείνω μόνε.